عباد الله nitahamia upande wa pili wa mazungumzo yangu kukazia wapi tutapata uislamu sahihi. Ndio maana katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akizungumza Qur'ani anaizungumza hii Qur'ani ni sababun, Qur'ani ni kamba, inna hadha alqur'ana sababun, hii Qur'ani ni kamba, tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum, ncha moja iko mikononi mwa Allah na ncha nyingine iko mikononi mwenu. Kwa maana mkikamatana nayo hii Qur'ani mkaielewa mkaifanyia kazi, nyinyi muna mafungamano na mawasiliano na nani? Na Mola wenu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo nafasi ya Qur'ani inavyotakiwa iwe kwetu sisi. Na hivi ndivyo wanavyoeleza wanawachuoni katika vitabu vyao, itikadi sahihi, uislamu wa sawa unachukuliwa mahala gani? Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, amma li'itiqadu, ama itiqadi sahihi ya uislamu, fa innahu la yu'khadhu anni, haichukuliwi kutoka kwangu mimi, kama mimi ndio nimewafundisha watu itiqadi, wala amman huwa akbaru minni, wala haichukuliwi kutoka kwa aliyekuwa juu yangu mkubwa kuliko mimi, ametangulia, ana ilmu zaidi yangu, haichukuliwi hapo. Bal yu'khadhu an Allah wa rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ma ajma'a alayhi salaful umma, bali inachukuliwa kwa Allah, kwa hiyo kwenye kitabu chake na kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na unachukuliwa pia kwenye lile ambalo wamekubaliana juu yake salaful umma. Ijapokuwa neno hili ni geni tunavyotumia huku mitaani, lakini kwenye vitabu vya dini ni neno la zamani tu lipo. Tabu itakuwa ni kule kutumia tu kwetu, kwa sababu kuna majina mengine yalitangulia, kwa hiyo litakuja ili kuwashinda wengine tu, labda hilo ndo tatizo. Lakini kwenye vitabu vya dini ni neno linatumika na wanafahamika wanaotumiwa kwa jina hilo ni akina nani, na wanajulikana wanayefuata mwenendo huo pia ni akina tangu zamani. Na pia Uislamu sahihi unachukuliwa kwenye lile ambalo wamekubaliana juu yake salaf wa umma huu, waliotangulia kwenye umma huu, kwa sababu watu waliotangulia, ukitaka watu wa zamani na dini ya zamani, si mwaka 50 wala 70 wala mzee wa miaka 80. Ukisikia watu waliotangulia kwenye dini hii, anakusudiwa Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu, muislamu wa kwanza kuslimu, sio shekhe wa Tanzania au babu yake fulani. Labda kama babu yako Abu Bakari ukasema kwamba hata babu yangu mimi hakuelewa hivyo, kweli tutakuelewa. Lakini kama babu yako ni akina Abu Bakari wengine waliokuja baadaye, wakizungumzwa watu wazima kwenye dini hii, as-salaf ikifanyiwa itlaq, hiyo wanakusudiwa masahaba. Ni kama vile watu tunaambiana kwamba tufuate uislamu wa masahaba, uislamu wa Abu Bakar, uislamu wa Umar, uislamu wa Uthman, uislamu wa Ali radhiyallahu anhum, na baki ya masahaba, Allah awaridhie wote. Ndio uislamu tunaozungumza, huko ndo kunakochukuliwa itikadi. Maneno hayo anayazungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Fama kana fil Qur'ani wajaba i'tiqaduhu wa kadhalika ma thabata fil ahadithi sahiha, kile kilicho ndani ya Qur'ani kwamba kimethibiti, tuna wajibu kukiitakidi, hivyo kilivyokuja tunakiitakidi. na kile kilichothibiti kwenye hadithi sahihi. Na hadithi sahihi watatusimulia masahaba na wanawachuoni wetu wa Kiislamu watatubainishia. Na ndio maana vikawa vitabu, kuna wanawachuoni wameshughulikia hadithi sahihi kama sehemu ya kukosea kibinadamu ni ndogo, lakini ile juhudi inathibitishwa na wanawachuoni wenzao. Leo ukawa Muislamu ahli sunna, kuna hadithi akiikuta kwenye kitabu fulani tu wala hana wasiwasi namna ilivyohifadhiwa ile dini, anaichukua anaifanyia kazi, akiitakidi kwamba hivi ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno kama hayo pia amezungumza Ibn Abdul Barri Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala: laysa fil i'tiqadi kullihi min sifati Allahi wa asma'ihi illa ma jaa mansusan fi kitabillah aw sahha 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aw ajma'at 'alayhi al-umma wa ma jaa min akhbari al-ahadi fi dhalika kullihi aw na'wihi yuslamu lahu wa la yunadharu fi wa la yunaqash. Ni kama mfano wa maneno yaliyozungumza Ibn Taymiyyah. Itikadi zote za Qur'ani kuhusu sifa za Allah, majina yake, kinaangaliwa kile ambacho kimetajwa kwa andiko la wazi ndani ya Qur'ani kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lile ambalo wamekubaliana juu yake salafu wa umma huu. Kwa sababu hivyo ndiyo vyanzo vya mtu kujua Uislamu wake sahihi: Qur'ani, ahadith na kuwaangalia wale wanafunzi wa mwanzo, ndo as-salafu salih. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, wa katika kitabu Fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf, na yeye pia ana maneno, anakazia yale niliyotangulia kuyataja. Falilmu nafi'u min hadhihi alulumi kulliha, elimu yenye manufaa katika elimu hizi zote mnaziona, elimu yenye manufaa, dhabtu nususi alkitabi wassunna, kudhibiti nususi za kitabu ambayo ni Qur'ani na sunna, wafahamu maaniha na kufahamu maana zake. Tuwatakiwa sisi ndio ile liyadabaru ayatihi, tuelewe Qur'ani, tufahamu maana zake. Na ndio maana katika somo la hadithi, achilia mbali kusoma kama fani ya hadithi, lakini pia kuna fiqhu ya ahadithi ambayo watu wa bid'a wengi wanaanguka hapo, na ahli sunna ni mwerevu. Hata kijana mdogo anaweza kusomewa hadithi sahihi akaweza kutoa faida 10, 15, fiqhi ya ile hadithi, achilia fani kama fani, na fiqhi pia ya hadithi ni mambo ya kisomeshwa hapo zamani, na wanachuoni wakaandika vitabu. Wattaqayyud fi dhalika bil ma'thuri 'anis sahaba wattabi'ina watabi'ihim, na kujifunga hizo maana za kuelewa Qur'ani na ayati, ujitakayyad, ujifunge katika hilo, bil ma'thuri, kwenye kile ambacho kimepokewa kutoka kwa masahaba na tabi'ina, na tabi'ihim, wenye kuwafuatia tabi'ina, karne tatu zile bora, fi maani al-Qur'ani wal hadith, katika kuelewa maana ya Qur'ani na hadithi, jifunge kwenye zile athari zilizopokelewa kutoka kwa hao. Walielewaje ile Qur'ani? Angalia athari zinazotajwa na tabi'ina, anavyofasiri ile Qur'ani, namna alivyochukua kutoka kwa sahaba fulani, maana aliyoelewa kutoka kwa sahaba fulani. Jifunge uelewa wako hapo. Qur'ani ukielewa kwa uelewa huo, ndio lan tadhillu, hamtapotea, walan tahliku ba'dahu abada, hamtapotea, hamtaangamia, kwa sababu uelewa wenu ndio alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio alivyoelewa sahaba, mwanafunzi wa sahaba ameelewa hivyo hivyo, na wewe aya ile ukaelewa hivyo hivyo, unapoteaje? Sasa yale yaliyotajwa kama makundi yaliyozuka yamitoka nje ya reli hii tunayoizungumza. Lazima kuna sehemu hapa pamekatika. Ima waliichukua aya wa kumwangalia sahaba ndio yakaleta matatizo. Na mifano iko mingi katika hilo. Mpaka umu wetu pia wazungumzaji hawa waliotajwa kwenye maredio na Umma TV, kuna mifano mingi ya aya ukiileta, tafsiri anayotaja yeye na tafsiri iliyokuwa ndani ya Qur'ani iliyotolewa na masahaba au tabiina au kwenye kutubu za tafsiri tofauti kabisa. Ndio yule bwana mmoja kwenye miaka ya 2003 hivi na 4 kule Unguja, kuna bwana mmoja alikuwa mtu wa maofisini humo, asema anaizungumza aya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Anasema Allah amezungumza hivi, lakini tunaona wanenyanyuliwa daraja hapa duniani sio Waislamu. Manake tunaona wasiokuwa Waislamu wanatupita na madege juu na ghorofa. Kweli ingelikuwa tafsiri ni hiyo, si wale masahaba wangejaa ghorofa za tope kule Madina? Kweli tafsiri ya maana Allah atawanyanyua walioamini, walioamini ndio kwa kupanda ndege na ghorofa? Nyinyi mwaona kwamba, na alafu ukisema maneno haya walikulli wijihatun huwa muwalliha, ndiyo sawa. Kwa hiyo sasa huo wajihi wako kama sio usisemwe? Kwani hiyo muwalliha si mpaka upatie pia? Kuna mambo yanakubali hivyo pia, huo wajihi uliokwenda nao kama sio uta... na kwa nini tukurejeshe? Si kwamba italeta tafsiri ya Ibn Taymiyyah kama anavyosema Ibn Taymiyyah, haichukuliwi kwangu mimi akhir. Tutakurejesha walivyoelewa maswahaba aya hiyo. Ndio mtu atakwambia amesema hivi al-Imam Tabari, sababu mtu wa miaka 310 mashehe wote wako bado hawapo wakati huo. Lam yakun shay'an madhkura. Mwaka huo atoletiwa imamu fulani, itanukuliwa athari Ibn Abbas. Hawa wanaofuata hii manhaji hawataki ieleweke Qur'ani tofauti na ilivyokusudiwa, na ieleweke hadithi kinyume na ilivyokusudiwa. Ndio tukapata hadithi mbovu humu, utlubul ilma walau bisini, tafuteni elimu hata kama China. Na wengine wakasherehesha kwa sababu kule China unajua kuna mambo ya ngumi. Kwa hiyo hii inaonyesha kama maustadhi wajue kupigana. Si kweli. Lau kama ingelikuwa hivyo na salafu wangeelewa hivyo, basi kweli ingekuwa katika vitengo vya kufundisha katika marakizi lazima kiwepo kitengo maalumu cha mambo ya kijeshi na hivi, tufundishane na kupigana kwa sababu kuifanyia kazi sadawa salafia. Na wala haimaanishi maana yake ukisema hivi kwa mama salafi ndio wajui kupigana. Wanajua, lakini si kupigana huko. Na ukitaka kujua masalafi wanajua kupigana, hata tuwekeane hapa kwamba aje mtu wowote khariji au nani au katika watu waliopinda Shii Hizib Tahrir, aje aseme kwamba tuzungumze kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, atakayeshindwa ampige mwenzie, atapigwa nani? Yaani wakae mahakimu kwamba Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Tutoke huko. Lakini sitaki mifano mingi imo kichwani mwangu ya kupiga na watu mnaowajua. Lakini sitaki kwenda huko sana. Nataka niwape ishara ya ule Uislamu sahihi tunamouchukua, na hii dawa ni ishara kwamba ile dini sahihi imo katika mfumo huu ambao unalinganiwa. Naam. Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, na yeye pia ana maneno mazuri katika hili tunalizungumza. Al-Imam As-Sam'ani anasema, wa amma ahlul haqqi, ama watu wa haqqi, فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم wamekiweka kitabu, wameiweka Qur'an na hadithi mbele yao katika maamuzi. Watalabu dina min qibalihima, na wakaitafuta dini, na wakaichukua dini, wakaitafuta katika viwili hivyo dini yao. Mtu anaangalia, wallahi watu wote waliotoka mbali, sizungumzi baadhi ya watu waliokuja wamekuta hali nzuri zinatajwa hadithi sahihi, nazungumza wale, nikisema waliotoka mbali wananifahamu. Watu wamebadilika kwenye hadithi ngapi dhaifu? Nyingi tu. Hadithi maudhua, watu wangapi zimeachwa hadithi hizo? Bali mpaka sasa inaweza ikabainika hadithi dhaifu umeshaitumia sana, kwa sababu barabara tukiopita sio barabara hii tunayoilingania sasa hivi. Mambo mengi tu, bali kuna mambo watu wakifanya mashindano humu ikaonekana ndio sunna na ugomvi katika misikiti, baadaye inaonekana ah, kumbe jambo hili limu. Unanyamaza kimya, watu wanajua nikizungumza maneno haya. Mabadiliko yaliyotutoa, jambo tumeshashindana, tumeshafanya mjadala, kwa nini leo tukubali kiwepesi? Ah, kwa sababu kumbe baadaye taufiki ya Allah imekuja inaonyesha kwamba hapana, njia ya salafi haionyeshi hivyo, inaonyesha jambo hili liko sawa. Watu haoni tabu kufanya nini? Kubadilika. Wakaacha jambo ambalo huenda wameshindana kwenye mitaa yao na misikiti, wakahama wakajenga msikiti mwingine. Baadaye kija kauli mtu anaizungumza, na hiyo imo, sio yule akizungumza miaka 10 iliyopita baada ya kuja katika njia ya as-salaf. Na kusema hilo limo, si kwamba anaunga mkono bid'a, amana ya ilmu inamfanya aseme hivyo, kwa sababu wao talabu dina min qibalihima, walivyoikuta wakaona kumbe haina neno. Hata kuna Sheikh al-Albani na wengine, utakuta mahala pengine anasema, kwa sababu silsila dhaifa ilitangulia kutungwa, aweza kusema hadithi ameidhoofisha miaka 20, baadaye amekuja kuiona baada ya kupata maktaba nyingine, asema ile maktaba dhahiria katika kile kilichombainikia ni dhaifa, dhaifa. Baadaye amekuja kuona labda kuna njia nyingine imekwenda mpaka Hassan, anarudi anaisema tena upande wa pili. Huwezi kusema kwamba shekhe hajiamini, amana ya ilmu inamfahamisha hivyo, awaelekeze watu sasa katika ule utaratibu wa kwamba hili liko sawa, kwa sababu watu wanataka waipate njia ile ya as-salaf walivyoangalia kwa hadithi, kwa sababu katika ile hadithi kuna fiqh, kuna maelekezo, huwezi kuficha, ndio dini inamochukuliwa humo. Wama waqa'a mimma qulihim wa khawatirihim araduhu ala alkitabi wassunna, kila kilichopitikia kwenye akili zao wakakifikiria, hao watu wa haki wanakipitisha kwenye Qur'an na sunna kukionyesha kimeafikiana na kile ninachokielewa mimi. Fa in wajaduhu muwafiqan lahuma qabiluhu, wakikipata kile kinaafikiana na kilichokuwa ndani ya Qur'an na sunna, kabiluhu, wanakikubali kwamba kimethibiti, sababu Qur'an na sunna inalishuhudia hilo. Washakaru Allaha azza wa jalla, na wakamshukuru Allah hali ya kuwa mwenye nguvu, mwenye kushinda, ametukuka. Haithu arahum dhalik, kwa vile kuwa Allah amewaonyesha wao hivyo, wakarudisha shukurani kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ujanja wao. Wawaffaqahum alayhi, na Allah akawafikisha juu yake. Wa in wajaduhu mukhalifan lahuma, lakini wakikipata kwamba kimekhalifiana na Qur'an na sunna, taraku ma waqa'a lahum, wanaacha kile kilichopitikia katika akili zao kwamba hakiafikiani na Qur'ani na sunna. Sio yale maswali ya zamani, tulikuwa katika madarisi, ustadhi aulizwa kwamba je, mtu akishindwa kuchinja mbuzi katika Idul Adha anaweza kuchinja kuku? Bwana mmoja akasema, kijana mmoja wa kisufi tena, alisoma Madina pia lakini bado sufi, nazungumza tuko Zanzibar wakati huo, akasema hata Abu Huraira alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi bwana nina jogoo kubwa, sawa, Waswahili wasa jogoo lililofutwa kodi, lile kubwa nalo, mbuzi sina, je, naweza kuchinja? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia chinje, na akamsifu kwamba mpata ujira kuliko wengine wote, kwa sababu inaonekana huyu ana imani mpaka kuku, yani amekosa mbuzi lakini kuku pia amechinja. Sisi hatuna kesi na maneno haya ukitoa mawaidha. Yani kesi yetu haiko katika maneno haya. Kesi iliyopo, je, tukiyataka maneno, kwa sababu ni sheria tayari. Sawa, tunataka tufanyie kazi. Tukiyataka hayo tutayakuta kwenye kitabu gani? Tuyaone. Yako sawa, hayako sawa? Hiyo ndo maana ya kufuata njia ya salafi. Ugomvi uko wapi katika hilo? Mwataka tunyamaze? Watu wachinje kuku hapa Idul Adha ndio mnavotaka? Kwa hiyo aradhuhu, wanakipitisha jambo hilo kwenye Qur'an na Sunna. Wakilikuta limekubaliana, mashaallah, mtu asiyekuwa na uwezo basi kweli atachinja kuku. Wakiona limekhalifiana, wanachokifanya nini? Wakiona jambo hilo mukhalifa lahuma, taraku ma waqa'a lahum, wanaacha kilichowapitikia, kwamba hapa kumbe masala yakizungumzwa mnyama wa Dhulhijja, mambo ya hakika anazungumzwa mnyama wa miguu minne. Sawa. Sasa mtu akiuliza, je, kuku akiwa na miguu minne? Tuambia mpaka umlete kuku wa miguu minne ndio itakuja maelezo mengine. Lakini mpaka dakika hii hajaonekana. Na haya wanyama walikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani huyo kuku hakuwepo? Hivi kuku Arabuni wanakoliwa sana na Afrika waliwa sana watu? Wapo, na ndio maana kwenye hadithi pia wanatajwa, kwa sababu wapo, walikuwepo. Hii ndio maana ninachukua chukua tu baadhi ya mambo kuonyesha kwamba tunavyozungumza Uislamu sahihi, bado tutarudi pale pale, ndio dawa salafia, ndio ulinganizi wa as-salaf, watu kurejeshwa kwenye njia ya as-salaf. Wanaliacha jambo hilo, wa aqbalu ala al-kitabi wa sunna, na wanakielekea kitabu na sunna. Waraja'u bituhmati ala anfusihim, na wanarudi kuzituhumu nafsi zao kwamba hilo silo. Watu wanaomba msamaha kwa Allah, unamwomba mwongozo Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal kitaba was sunnata la yahdiyani illa ila alhaq, sababu Qur'ani na sunna haviongozi isipokuwa kwenye haki tu. Wa ra'ya al-insan, lakini rai ya mtu, kad yara alhaqa wa kad yara albatil, inaweza ikaona haki na huenda ikaona nini batil, lakini Qur'ani na sunna itaongoza katika lililo la sawa tu, hakuna lingine. Hayo ni maneno wanayozungumza wanawachuoni wetu wa Kiislamu, wakituthibitishia mahala ambapo sisi tutaupata Uislamu wetu wa sawa ni wapi. Na kwa lugha fupi ndio ile inolinganiwa, tufuateni Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Mtu amemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa macho yake, akamsikia, akamwona anavyoswali, anavyotawadha, baadaye akasimulia kwamba nilimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam tena amemtolea macho, anamwangalia namna anavyotawadha. Wallahi, lau ingelikuwa mambo haya watu wako nayo tangu hapo mwanzo na tumeinukia katika madaris, yasingepatikana masala ya watu wakitia udhu, kutia vidole puani. Hamna kwenye kitabu chochote, hata madaris hatusomeshwi hivyo. Pia waambie utie maji puani, umetia jiwe. Waambie watu, mtu ukimaliza swala, assalamu alaykum wa rahmatullahi, assalamu alhamdulillah, mmepata kitabu kipi cha fiqh mchezoni, katika madhehebu yapi? Si, masala si kwamba watu hawataki mambo ya wazee, bali sisi ndio tunataka mambo ya wazee. Tumepishana tu wazee, wepi mnawakusudia nyinyi? Sisi tunataka wale wakongwe zaidi, kwa sababu watu wa kuigwa ni masahaba, ndio watu wa kuigwa. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qadimat ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyo ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kwa hiyo ndugu zangu, nimekusudia niongee mpaka saa moja na nusu, na biidhnillahi hivi sasa ni saa moja na nusu, kama zimezidi dakika mbili tatu, kwa sababu hatutaki kurefusha time za watu kuswali pia katika miji, ili nimpishe ustadhi akamilishe kile alichokianza, kwa sababu kuna haja ya kukamilisha kueleza angalau tofauti iliyopo, manake mshikila mkubwa uliokuwepo pia watu kujua tofauti. Mubayizati ni muhimu sana kwa kile ambacho tunakilingania, lakini mimi nilikuwa nimeona nitie mkono wangu kwenye lile ambalo alilianza mada ya Uislamu sahihi, na mimi nikaendelea katika upande mwingine kwamba vyanzo vinavyopatikana Uislamu sahihi ni wapi. أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.